Czym dla ciebie jest świat? Białe papie lato unoszone przez twój podmuch. Tak, od tak, pokaż prawek twoich ust. Pokaż.